بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون مثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد انسانوں کی تمام ضرورتیں اور انسانوں کے لیے دنیا میں کس طرح رہنا، کیا چیز ان کے لیے فائدے مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، یہ تمام تفصیلات انسانوں کو بتلائیں. خاص طور پر امام الانبیاء سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مقدس کے اندر اس کی تفصیلات بتلائی. پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات ان کی امتوں کی لاپرواہی کی بنیاد پر مٹ گئی، کتابیں بھی مٹ گئیں، محرف ہو گئیں، تعلیمات بھی مٹ گئیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مقدس الحمدللہ آج تک جو کی تو محفوظ ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مکمل ریکارڈ میں ہے. دنیا میں کوئی پیشوا، کوئی ہادی، کوئی رہبر ایسا نہیں جس کی ذاتی زندگی مکمل ریکارڈ میں ہو. یہ خصوصیت صرف اور صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کی وجہ پچھلے کسی بھی نبی، کسی بھی ہادی، کسی بھی رہبر، کسی بھی پیشوا کو ماننے والوں کی ایسی جانثار جماعت نہیں ملی جیسی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. مخالفتیں یہاں بھی بہت تھی، لیکن بعد میں وہ مخالفتیں ختم ہوئیں اور آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے تقریباً 100,000 سے زائد جانثار صحابہ کی ٹیم دنیا کے اندر موجود تھی، کچھ مدینے میں، کچھ مکے میں، کچھ حجاز میں اور کچھ دنیا کے مختلف خطوں. قرآن مقدس خداوند قدوس نے اس کو دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف حیثیتوں سے امتیاز بخشا. یہ قرآن 3 جگہ ریکارڈ میں ہے. پہلا اس کا ریکارڈ لوح محفوظ میں ہے، دوسرا ریکارڈ 7ویں آسمان پر ہے جہاں سے اترتا تھا، تیسرا سب سے پہلا ریکارڈ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اور پھر آپ کے توسط سے آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام کے سینوں میں تھا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور مقرب صحابہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ عشری، عورتوں میں عائشہ صدیقہ، ام حبیبہ، ایک بڑی جماعت ہے قرآن پاک کے حافظ لوگوں کی. پھر ان لوگوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کا ایسا ماحول بنا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. جتنی بڑی مقدار میں یہ مذہبی کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں کوئی مذہبی کتاب اتنی تو کیا اس کا 1% بھی نہیں پڑھی جاتی. اور پھر اس کتاب کے حافظوں کی تعداد کہنے کو بہت چھوٹی بات ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں آنکھ کی قیمت اندھے سے پوچھو، زبان کی قیمت گونگے سے پوچھو، پیر کی قیمت لنگڑے سے پوچھو، اولاد کی محبت بانج عورت سے پوچھو، بے اولاد والدین سے پوچھو۔ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ کسی مذہبی کتاب کے حافظ کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یہ پوچھو ان سے جا کر جن کے پاس ان کی مذہبی کتاب کا ایک بھی حافظ نہیں۔ آپ ہندوستان کے ہندوؤں سے پوچھئے، تم جس کو اپنی مذہبی کتاب کہتے ہو تم طے کرو، اس کا ہم کو ایک حافظ دکھا دو۔ 80 کروڑ کی آبادی والے ہو، سارے وسائل تمہارے پاس ہیں، ارے وزیر اعظم تمہارے گزرے، کیبنٹ میں ہمیشہ تم اکثریت میں ہو، سارے وسائل تمہارے پاس ہیں، تمام طاقت تمہارے پاس ہے، تم اس ملک میں اپنے مذہب کا غلبہ چاہتے ہو، ہم مان لیں گے اس وقت جب تم اپنے مذہبی کتاب کا ایک حافظ تو ہم کو دکھا دو۔ دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں، جو کرنسی کا بھاؤ طے کرتی ہیں، جو تیل کا بھاؤ طے کرتی ہیں، جو فضائی راستے طے کرتے ہیں، جو سمندر کے راستے طے کرتے ہیں، جو دہشت گردی اور امن کا معیار طے کرنے بیٹھے ہیں، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمن ہو، فرانس ہو، چائنا ہو، جن کو اقوام متحدہ کے اندر ویٹو پاور حاصل ہے، ان سے پوچھئے آپ کے پاس آپ کی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ ہے؟ ہم پوچھتے ہیں عیسائیوں سے کہ آپ کے پاس بائبل کا کوئی حافظ ہے؟ یہودیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس توریت کا کوئی حافظ ہے؟ اب پیدا کر لو۔ اور مسلمانوں سے آپ پوچھئے تو وہ کہیں گے کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، جہاں آپ بیان سن رہے ہیں وہیں حافظ تیار ہو رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے مکاتب کے اندر قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ جو فرق ہے دنیا کی دوسری آسمانی کتابوں میں اور قرآن مقدس میں، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ دنیا کی کسی آسمانی کتاب کو مٹانے کے لیے قومی پیمانے پر کبھی مہم نہیں چلائی گئی۔ توریت مٹ جائے اس کے لیے کوئی مہم نہیں چلی ہے، انجیل مٹ جائے اس کے لیے کوئی مہم نہیں چلی ہے۔ وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ انہی امتوں کے کارنامے ہیں، باہر کے دشمن کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور قرآن پاک کو مٹانے کے لیے پوری دنیا متحد ہے، سب ایک ہیں اس مسئلے میں، قرآن مٹنا چاہیے۔ اور یہ کوشش آج کوئی نئی نہیں ہے، جب سے قرآن نازل ہوا تب سے یہ کوشش جاری ہے، الحمدللہ آج تک تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہندوستان کے اندر مسلم بادشاہوں کی حکومتوں کا دور آپ کو یاد ہوگا، عروج کا دور تھا، غلبے کا دور تھا، پھر آہستہ آہستہ بحران پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، اور پھر انگریز جو یہاں تاجر بن کر آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پر پرزے پھیلانے شروع کیے۔ جھڑپیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، وہ داستانیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ ایک بڑی جنگ جس کو آپ ملکی پیمانے کی جنگ کہیں، اس لیے کہ وہ دلی شہر میں لڑی گئی اور دلی ہیڈ کوارٹر تھا، راجدھانی تھا، ورنہ الگ الگ علاقوں میں بہت سی جنگیں اور جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن وہ آخری فیصلہ کن جنگ جس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ہندوستان کا حکمراں کون ہے، وہ 1857 کی دلی کی جنگ ہے جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی، کئی مہینوں چلی، بڑا خون خرابہ ہوا، بالآخر بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے گئے، ان کے بیٹے قتل کیے گئے، 100,000 سے زائد مسلمانوں کا خون دلی کی نالیوں میں بہا، اور دشمن کی فوج کا بہت نقصان ہوا، لیکن دلی کا اقتدار بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لال قلعے پر جو مسلم بادشاہوں کی حکومتوں کا جھنڈا تھا، ہلالی پرچم، وہ اتار دیا گیا، انگریز حکومت کا پرچم یونین جیگ لہرا دیا گیا۔ اس کے بعد جو بیچارے ذمہ داران تھے، قائدین، وہ الگ الگ علاقوں کے اندر منتشر ہو گئے، پھیل گئے، اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا۔ 1857 سے لے کر 1862 تک جتنے بڑے بڑے قائدین تھے، علماء تھے، مفتیان کرام تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ 10,000 بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ سب ہو جانے کے بعد جب معاملہ تھوڑا تھم گیا، اب کوئی مد مقابل نہیں ہے، تو انہوں نے اگلا کام شروع کیا، وہ آپ کو بتلانا ہے۔ جنگوں پر تو آپ نے بہت سنا، اس بات کو غور سے سنیے۔ اب انہوں نے سلو پائزن دینا شروع کیا، یعنی ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، یہ کوشش۔ علماء مار دیے گئے، قائدین مار دیے گئے، فوج ختم کر دی گئی، طاقت ختم کر دی گئی۔ اب جو عوام بچی ہے، ان کے دماغوں سے اور دلوں سے اسلام کا نام و نشان مٹا دینا، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے پورے ملک میں اسکول کھولے گئے، اسپتال کھولے گئے، عیسائی مبلغین چھوڑے گئے، اور مسلمانوں کی جو مذہبی کتابیں تھیں ان کے ذخیرے جہاں جہاں تھے ان کو ضبط کیا گیا، لائبریریوں میں آگ لگا دی گئی، کتابیں اٹھا کر گٹر میں ڈال دی گئیں۔ قرآن پاک جہاں جہاں ملا اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ جس دکان میں قرآن پاک ہے، 10 نسخے ہیں، دے دیجئے۔ اب بیچارہ دکاندار تو بیچنے بیٹھا ہے، اس کو کیا معلوم کہ خریدنے والا کیوں خرید رہا ہے۔ ایک مسلمان چپراسی انگریز آفیسر کے یہاں نوکری کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے صاحب کے مکان میں ایک طرف قرآن پاک اسٹاک میں لگا ہوا ہے۔ سر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بیچارہ ملازم منہ لگا تھا، نہیں سر ہمارے کام کی چیز کیوں نہیں، تو قرآن ہے، آپ کیا کریں گے اتنا قرآن؟ اس نے کہا دیکھو تم میرے یہاں کافی دنوں سے ملازم ہو اور تم پر بھروسہ ہے، اس لیے بتلا رہا ہوں، کسی کو بولنا مت۔ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ قرآن پاک کے نسخے جہاں ملے ان کو جمع کر لیا جائے اور ان سب کو سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ جب مسلمانوں کے پاس قرآن نامی کتاب نہیں رہے گی تو ان کی اگلی نسل دین سے دور ہو جائے گی، اور اب تک ہم 400,000 قرآن پاک کے نسخے سمندر میں ڈبو چکے ہیں۔ اس ملازم چپراسی نے کہا سر آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے قرآن مٹ جائے گا؟ ہاں مٹ جائے گا، جب کتاب ہی نہیں بچے گی تو پڑھیں گے کیا؟ یہ اس نے کہا کہ نہیں سر، اس سے قرآن تو نہیں مٹے گا۔ کیوں نہیں مٹے گا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن صرف کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن مسلمان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ کہا اچھا، اس کتاب کو لوگ پوری کتاب کو یاد بھی کر لیتے؟ کہا ہاں ایسا بھی۔ تو اس نے پوچھا ایسے کتنے لوگ ہیں، ہم پہلے ان کو ختم کریں۔ ایسے کتنے بچے ہوں گے؟ تو چپراسی نے کہا کہ سر میں کیا بتلاؤں، بہت ہوں گے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا مشکل کام، اس کتاب کو پورا یاد کر لینا کتنی محنت لگے گی، کتنا دماغ لگے گا. وہ جو اخبارات میں اشتہار آتا ہے نا کہ محنت تھکن دور کرنے کا یہ معجون، دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ معجون، شاہی کھاؤ، فلا معجون کھاؤ، خمیرہ امبری کھاؤ، اور معجون دبی الورد کھاؤ، جو اشتہار آپ پڑھتے رہتے ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت خوشنما ماحول ہوگا، خوشگوار موسم ہوگا، کوئی بڑی یونیورسٹی ہوگی، بچوں کو بچپن سے کاجو بادام پستہ کھلاتے ہوں گے، معجون مکھن کھلاتے ہوں گے، تب جا کے ان کا دماغ اس لائق بنتا ہوگا. انہیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی آسمانی کتاب جہاں بچے پڑھتے ہیں کہیں آرام بھی ہوگا. عام طور پر کچے مکانات مکاتب چلتے. اس نے پوچھا ایسے اسکول کہاں ہیں جہاں اس کتاب کو حفظ کرایا جاتا ہو؟ اس نے کہا سر وہ الگ سے کوئی اسکول نہیں ہے، گلی گلی، محلے محلے، مکتب میں بچے قرآن پڑھتے ہیں. تو آفیسر نے کہا کسی حافظ قرآن سے میری ملاقات کروا دو. چپراسی نے کہا میرا ہی بچہ حافظ ہے، میں کل لے آتا ہوں. یہ اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر وہاں گئے. آفیسر نے پوچھا تم بیٹا پوری کتاب کے حافظ ہو؟ اس نے کہا ہاں سر. اچھا بچہ اگر واقعتاً حافظ ہو اس کو تو شوق ہوتا ہے کوئی مجھ سے سنے میں سناؤں، وہ تو چاہتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے اور میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کروں. اس نے کتاب ہاتھ میں لی اور کہا جہاں سے بولوں گا پڑھو گے؟ ہاں پڑھوں گا. پارا نمبر 10 چالو ہو گئے، پارا نمبر 20 وہ چالو ہو گئے، فلاں سورت پڑھو. جہاں سے بولتے بچہ وہاں سے پڑھتا ہے. جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ پوری کتاب کا حافظ ہے تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہم کیا بیوقوفی کریں. پھر پوچھا کتنے حافظ ہوں گے ہندوستان میں؟ اس چپراسی نے کہا کہ سر گنتی تو میرے بس کی نہیں ہے، لیکن دسیوں لاکھ ہوں گے. بھائی سیدھی بات ہے، ہر ہر گاؤں میں دو دو چار چار دس دس بیس بیس ہوتے ہیں، کیسے گنتی کریں گے ہم؟ اس نے کہا اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں قرآن پاک کے حافظ موجود ہے؟ کہا ہاں موجود ہے. اس نے ملکہ برطانیہ کو خط لکھا، آپ جو قرآن پاک کو ضائع کرنے کی اسکیم چلا رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، وہ مہم کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. تو 400,000 نسخے سمندر میں ڈبوئے جا چکے تھے. کب؟ جب پورے پورے ضلع میں کہیں ایک جگہ پریس ہوتا تھا. ہندوستان میں چند پریس تھے اس وقت، اور سلو چھپائی ہوتی تھی. کتابت یا تو قلم سے ہوتی تھی یا پھر وہ فٹ کرتے تھے کہ گوٹی جا کر کے تب ہوتی تھی. آج کی طرح تیز مشینیں نہیں تھی، کتاب رکھو حق سے لے لیا، ادھر چھپ رہا ہے، ادھر ویلڈنگ ہو رہی، ادھر پیکنگ ہو رہی، ادھر لوڈ ہو رہا ہے، رات بھر میں 10,000 نسخے چھپ کر پہنچا دی جائے. اس وقت ایسا نہیں تھا. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا صرف اس لیے کہ قرآن دنیا میں اس طرح محفوظ ہے. مٹانے والوں نے مٹانے کی بہت کوششیں کی، یہ کتاب نہیں مٹی. اس کتاب میں انسانوں کے لیے وہ بنیادی رہبری ہے، گائیڈ ہے، جس کو سامنے رکھ کر حکومتیں چلتی ہیں. حکومتیں اسلامی حکومت کا دستور قرآن کے اندر موجود ہے، کاروبار کے اصول قرآن کے اندر موجود ہیں، پراپرٹی کے بٹوارے کے اصول قرآن کے اندر موجود ہیں، انسانیت کس طرح زندہ رہے گی اس کے اصول قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن پاک کی تفسیر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ مقدس الفاظ جن کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں. اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تشریح صحابہ کرام ہے۔ پیغمبر کی زندگی کو سمجھنا ہو تو صحابہ کا سہارا لو، اور قرآن مقدس کو سمجھنا ہو تو پیغمبر کا سہارا لو۔ پیغمبر کو الگ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور صحابہ کو الگ کر کے پیغمبر کی زندگی سے مکمل واقفیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے راہ حق اور صراط مستقیم وہ ہے، وہ بات جو قرآن، سنت اور پیغمبر کے تربیت کردہ صحابہ کرام سے ثابت ہو، جس کو خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ طریقہ راہ نجات۔ تفصیل کا موقع نہیں، اشارے کر رہا ہوں، مجھے اگلی بات جو آپ سے کہنی ہے وہ دوسری ہے۔ دنیا کے اندر مختلف موقعوں پر مختلف تحریکیں برپا ہوتی ہیں، خصوصی دن منائے جاتے ہیں، کہیں عاشقوں کا دن ہے، کہیں بچوں کا دن ہے، کہیں معذوروں کا ڈے ہے، کہیں مزدوروں کا ڈے ہے۔ ابھی چار دن پہلے یوم خواتین گزرا، عورتوں کا مخصوص دن۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر کچھ پاگل دیوانے جمع ہو جاتے ہیں، عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے، عورتوں کو حقوق ملنا چاہیے، وہ چاہے اپنی بیوی کو حق نہ دیتا ہو، اپنی بچی کو پراپرٹی میں حصہ نہ دیا ہوگا، اپنی بہنوں کو ان کو جائز حق نہ دیا ہوگا، لیکن حلق پاڑنے کے لیے آگے کھڑا ہوا ہے۔ حقوق کی جنگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ عورت کو بیوقوف بنا کر یہ جھانسا دیتے ہیں کہ تم کو ہم تمام چیزوں کے اندر مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے، واہ عورتیں خوش ہو گئی، سبحان اللہ۔ یعنی عورت کو مرد بنا دیں گے، ہو گئی اس کی معراج۔ مرغی کو مرغا بنا دیں گے، بکری کو بکرا بنا دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ عورت کو مرد کے برابر ہر چیز میں کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ یہ میں سوال کرتا ہوں، عورت تمام چیزوں میں مرد کے برابر ہو جائے گی یا مرد تمام چیزوں میں عورت کے ساتھ شامل ہو جائے گا؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کی دو آنکھیں ہیں، دونوں رائٹ ہو جائیں گی؟ ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے۔ دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، رائٹ اور لیفٹ، دونوں ہاتھ دائیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہم کو ضرورت اس ہاتھ کی بھی ہے، اس ہاتھ کی بھی، اس آنکھ کی بھی ہے، اس آنکھ کی بھی، یہ بھی اہم وہ بھی اہم، لیکن جو جہاں لگی ہے، رائٹ والی جہاں لگی ہے وہاں اس کا کام ہے، لیفٹ والی جہاں لگی ہے وہاں اس کا کام۔ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہاں مرد کی ضرورت ہے، عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں وہاں عورت کی ضرورت ہے۔ بچہ کس کے پیٹ میں رہے گا، عورت کے کی مرد کے؟ اب یہاں آپ عورتوں کو انصاف دلائیے، پانچ پانچ مہینے بانٹ دیجیے، ممکن ہے؟ بچے کی غذا کس کے پاس ہے، باپ کے پاس کی ماں کے پاس؟ ماں کے پاس۔ دودھ کون پلائے گا، ماں کی باپ؟ کرو آدھا آدھا۔ بچے کی پیدائش کے مراحل تکلیف سے کون گزرے گا، ماں گزرے گی، باپ کو شامل کرو اس کے اندر۔ گھر کے اندر کا نظام کون دیکھے گا، عورت کی مرد؟ عورت نے عورتوں کی بناوٹ، عورتوں کا مزاج، عورتوں کے تقاضے الگ رکھے۔ سب سے بنیادی چیز، عورت کسی بھی زبان، اس کو آپ عربی میں کہیں، اردو میں کہیں، انگلش میں کہیں، ہندی میں کہیں، عورت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جو چیز سنبھال کے اور چھپا کر رکھی جائے۔ ڈوبنے کے بعد آپ کا بچہ باہر جاتا ہے، 18-20 سال کا بچہ کوئی سامان لے دکان گیا، تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ باہر آ جائے، اور بچی باہر گئی تو؟ ایک مرد باہر ہو روڈ پر اور ایک عورت باہر ہو روڈ پر، دونوں ایک ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ سیکورٹی چاہیے، سپورٹ چاہیے، تحفظ چاہیے دنیا میں کہیں بھی. یہ آپ نے کیا فراہم کیا اس کو؟ اس کا دنیا ہم کو جواب دے. آپ نے عورت کو کیا تحفظ فراہم کیا؟ اسلام نے عورت کو کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا ہے. آپ دیکھ لیں وہ عورت یا تو بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے. عورت یا تو بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا ماں ہوگی. بیٹی کو تنہا چھوڑا گیا؟ نہیں. باپ کی سرپرستی نگرانی. بیوی کو تنہا چھوڑا گیا؟ نہیں. شوہر کی نگرانی. بوڑھی عورت تنہا چھوڑا گیا؟ نہیں. جوان اولاد کی ذمہ داری ہے. بیٹی کو اسلام نے باپ سے پراپرٹی دلائی، بیوی کو شوہر سے پراپرٹی دلائی، ماں کو بیٹے سے پراپرٹی دلائی. اے دنیا دے انصاف، نہ تم بیٹی کو باپ سے پراپرٹی دیتے ہو، نہ تم بیوی کو شوہر سے پراپرٹی دیتے ہو، اور نہ بوڑھی ماں کو اس کی اولاد سے پراپرٹی دلاتے ہو. اسلام نے جب پراپرٹی بانٹنے کا اصول بتلایا تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو بچیوں کے برابر ایک بچے کا، یعنی بچیوں کو دو تو بچے کا حق نکلے گا، تم بچیوں کو محروم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش قسمت ہے وہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے، اور جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی شادی تک اور شادی کر کے ان کو ان کے گھر حوالے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. شادی ہونے کے بعد اب وہ بیوی ہو گئی، باپ بچی کا باپ اپنی بچی کی شادی کرے گا، کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، تو باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دنیا والوں کو چھوڑیے، اسلام کیا کہتا ہے وہ سنیے. اسلام کہتا ہے ایک جوڑے کپڑے میں اگر وہ بیٹی کو بدا کر دے تو تم اس کا احسان مانو. ہونے والی بیوی کے سارے خرچے شوہر کے ذمے. جو بچی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے اس کی تمام ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، اس کا کپڑا لتا، کھانا پینا، دوا، علاج، رہائش، وہ تمام ذمہ داریاں شوہر کی ہیں. اور اگر عورت صاحب اولاد ہے، بڑھاپا آ گیا اور ضرورت مند ہے، تو نوجوان اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری جنت اور جہنم تمہارے والدین ہیں، اور پھر فرمایا جنت ماں کے پاؤں کے نیچے. جب ایک ماں اور باپ کا مقابلہ ہوا اولاد کے سامنے تو ماں کا درجہ باپ سے کہیں بلند ہے. جب گھر کے نظام کی بات آئے گی تو چونکہ نظام چلائے گا مرد، اس لیے مرد قوام ہے، لیکن جب عظمت اور محبت اور احترام کی بات آتی ہے اولاد کے لیے تو فرمایا جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہاں پر ماں کا مقام باپ سے دسیوں گنا اوپر چلا گیا. آئے دنیا والے بتائیں کیا دے رہے ہو؟ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اس تفصیل کا رونا آپ کہاں تک روئیں گے؟ یہ تو میں نے آپ کو اختصار سے بتلا دیا. وہ کیا کرتے، انہوں نے کیا تماشا کیا، وہ سنیے آپ. انہوں نے عورت کو نوکری میں لگا دیا. اب اس کی جو اصل ذمہ داری تھی ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ وہ تو باقی رہے گی. اس ذمہ داری کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر اور ایک ذمہ داری لگائی. کیا ہوگا؟ نوکری کر کے کیا کرے گی؟ پیسہ کمائے گی. وہ پیسہ کیا ہوگا؟ گھر میں استعمال ہوئے گا. تو شوہر کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کام تو شوہر کا تھا. جو کام شوہر کا ہے اس میں آپ نے بیوی بلا کے شامل کر دیا، اس کی جو اصل ذمہ داری تھی وہ جوں کی توں برقرار رہی. عورت کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ ڈھک کر رہے، پورا لباس پہنے، اوپر سے چادر اوڑھے، نقاب اوڑھے، کوئی نہ کوئی ساتر چھپانے والی چیز. اور اس ملک ہندوستان میں کیا مسلمان اور کیا ہندو، سب کے یہاں پردہ تھا، گھونگھٹ ڈالتی تھی عورتیں، اوپر سے چادر اوڑھتی تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو یہاں تک بے غیرتی کی انتہا کر دی، جہاں کہیں نشان بنانا ہے کہ یہاں سے مرد جائیں گے، یہاں سے عورتیں جائیں گی، ٹوائلٹ لیڈیز کا الگ، جینٹس کا الگ، بوگیاں لیڈیز کی الگ، جینٹس کی الگ، ٹرین میں، بس میں سیٹیں لیڈیز کی الگ، جینٹس کی الگ، جہاں آپ نے کوٹا طے کیا ہے وہاں مرد کو پہناتے ہیں پین شرٹ پورا کپڑا اور عورت کو پہناتے ہیں ہاف اسکرٹ. دیکھ لیجیے آپ جا کر، سبحان اللہ، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے. کوئی بھی سامان بیچنا ہے، پروڈکٹ، جب تک اس کے ساتھ عورت کو ننگا کر کے نہ کھڑا کر دے وہ سامان بکتا نہیں ہے. یہ انصاف ہے کہ تماشا ہے؟ اور پوری دنیا میں عورتوں کو انصاف دلانے کے نام پر ہنگامے برپا ہیں. آپ ہندوستان کو لے لیجیے، آپ نے اسمبلی سے لے کر، پارلیمنٹ سے لے کر، نگر پریشد سے لے کر پردھانی تک، کارپوریشن تک، ہر جگہ آپ نے ون تھرڈ دے دیا عورتوں کو، انصاف ملا؟ عورتوں کے ساتھ زنا، بالجبر اور بلاتکار کے واقعات کم ہوئے؟ کبھی کم نہیں ہوں، قیامت تک کم نہیں ہونے والے. اس لیے کہ مسئلے کا اصل حل جو ہے وہاں آپ آنے کو تیار نہیں. خون گندا ہو گیا، تھوڑے نکل رہے ہیں، تھوڑے چیرے جا رہے ہیں، ایک تھوڑا چیرو پٹی کرو کل دوسرا تیار رہے گا، اس کی مرہم پٹی کرو پرسوں تیسرا تیار رہے گا. کیوں؟ جہاں سے بن رہا ہے وہاں روکنے کا آپ نے کام نہیں کیا. عورتوں پر حملے ہو رہے ہیں، دس درازی ہو رہی ہے، مقدمات کورٹ میں چل رہے ہیں، لاکھوں لاکھ مقدمات ہیں. آپ اخبار اٹھا کر دیکھیے، کوئی دن اخبار ایسا نہیں ہے جس میں دس جگہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوئی ہو. عجیب عجیب انداز سے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اگر جو کہا جائے کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو تو غلط نہ ہوگا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کہ آپ آگ کو پیٹرول سے بجھا رہے ہیں، آگ کے اوپر پیٹرول مار کے آگ کو آپ بجھا رہے ہیں، کبھی نہیں بجھنے والی. جب دلی کا واقعہ ہوا 2-3 سال پہلے، نہیں، ایک رات میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کی جان چلی گئی تھی، بڑا ہنگامہ تھا پورے ملک میں. تو میرے پاس بھی ایک آدھ اخبارات سے فون آئے، بمبئی کے بعد بڑے اخبارات سے. میں نے ان سے کہا کہ اگر میرا پورا انٹرویو آپ چھاپیے گا تو لگائیے گا، اس کو توڑ مروڑ کے لگانا ہو تو مت لگائیے گا، اگر لگانا تو پورا لگانا جو بول رہا ہوں وہ، ورنہ مت لگانا. انہوں نے کہا سر جو یہ ہوا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا بالکل دی جائے، ہم کا انکار کریں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ جس جگہ ہوا وہ جگہ وہ لوگ کیا کرنے گئے تھے؟ 1-2 بجے رات کا واقعہ تھا، کیا پہنے ہوئے تھے؟ اور میں نے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہا، یہ میرا سوال ایک کے بارے میں نہیں ہے، اس جیسے ہر واقعے کے بارے میں، کیا پہنے ہوئے تھے؟ اس وقت کیوں وہاں گئے تھے؟ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جانور ہے، اس کے گلے میں رسی نہیں ہے، اور ہری گھاس سامنے ہے, ہری کھیتی, اور کھیتی سے روکنے کے لیے میڑ بھی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, سامنے ہری گھاس ہے اور جانور بھوکا ہے, اور آپ کہتے ہیں دیکھ وہ ہری گھاس دکھی, ہاں دکھی, کھانا مت, تیری سینگ توڑ دوں گا, تیری آنکھ توڑ دوں گا, تیری ٹانگ توڑ دوں گا, ڈنڈا لے کے آپ پڑے اس کے اوپر, وہ نہیں کھائے گا, وہ تو کھائے گا, وہ کھائے گا, آپ اس کی سینگ توڑے کہ آنکھ توڑے کہ ٹانگ توڑے, آپ کو دو کام کرنا چاہیے, اس کھیتی سے پیچھے یا تو وائر کی رکاوٹ ہونی چاہیے یا میڑ ہونی چاہیے اور جانور کے گلے میں رسی ہونی چاہیے, اس کو روکو وہاں نہ جائے, یہ اگر بھوکا ہے تو اس کی غذا کا انتظام کرو, اس کو الگ سے گھاس دو, جب نہیں کھلاؤ گے تو وہاں کھائے گا اور وہ کھلا ہوا ہے. اسلام نے اس کا بھی انتظام کیا, اس کا بھی انتظام کیا, فرمایا جب بچے بچی بالغ ہو جائیں تو ان کے رشتے کر دو, یہ ضرورت پوری کرنے کا جائز راستہ ہو گیا, اور عورتوں سے کہا اپنے گھروں میں رہو, پورے لباس میں رہیے, آپ باہر نکلنا ہو تو کسی محرم کے ساتھ نکلیے, کسی سپورٹر کے ساتھ نکلیے, بچے کو ساتھ میں لے کے نکلیے, اکیلے مت جائیے, رات میں 2 بجے جا کر کے عارف گارڈن میں اور جنگل میں جا کر شاپنگ کرنے مت جائیے, وہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اسلام کہہ رہا ہے. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, پابندی لگاتے ہیں, ارے بے غیرتی کی انتہا ہے. ایک اسکول اور کالج میں بچوں کو بھی پڑھنا ہے, بچیوں کو بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, تعلیم ضرورت ہے, پڑھائیے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچوں کے اسکول الگ ہو, بچیوں کے اسکول الگ ہو, بچوں کا اسٹاف جین سے ہو, بچیوں کا اسٹاف لیڈیز ہو, ایسے اسپتال ہو جہاں پورا اسٹاف لیڈیز ہو, عورتیں جائیں بے تکلف وہاں علاج کرائیں, ایسا اسپتال ہو جہاں پورا اسٹاف جینٹس ہو, مرد جائیں علاج کرائیں, کیا مشکل ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ایک ہی کالج میں دونوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ نے پابند کیا پرمیشن کے لیے, میرے الفاظ سن لے کان کھول کر, حکومت نے پرمیشن کے لیے پابند کیا ہے جب تک مخلوط تعلیم نہیں ہوگی ہم پرمیشن نہیں دیں گے, یہ پاگل پن نہیں ہے, بچے الگ پڑھے بچیاں الگ پڑھے تعلیم نہیں ہوگی, آپ مجبور کر رہے ہیں انہیں گندگی کھانے پر, اس کے بعد جو ہو رہا ہے پھر شور کیوں کرتے ہو, پھر چلاتے کیوں, جو ہو رہا ہے وہ تو ہوگا, جو ہو رہا ہے وہ ہوگا, پھر کیا ہوگا, دوسرے ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں کئی کئی لاکھ, 10-10, 20-20 لاکھ بچیاں وہ ہیں جن کی شادی کسی سے نہیں ہوئی, گود میں بچہ ہے, بن بیاہی مائیں, دسیوں دسیوں لاکھ ایسی عورتیں. ابھی ہندوستان میں وہ گندگی اتنی نہیں آئی لیکن شروع ہو گئی. ان کے یہاں کا اصول کیا ہے؟ ان کے یہاں عورت سے شوہر کا نام مت پوچھو, بچے سے باپ کا نام مت پوچھو. ہمارے ہندوستان میں اگر عورت جاتی ہے ایڈمٹ ہونے تو پوچھتے ہیں آپ کے شوہر کا نام, وہاں منع ہے. کیوں؟ ضروری ہے کہ شوہر ہو, ضروری ہے بچے کو باپ کا نام معلوم ہو. وہ گندگی ہندوستان میں لائی جا رہی ہے, میں اس پر اشارے کر چکا ہوں, آج پھر بتلا رہا ہوں. اب گھر کے مکھیا کی جگہ پر بجائے باپ کے ماں کا نام درج ہو رہا ہے, بیٹے کی ولیت میں بجائے باپ کے ماں کا نام درج ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ باپ ہو, یہ اس رخ پہ آپ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ آپ کی اپنی تہذیب کہاں گئی؟ ابھی 4 دن پہلے ایک پروگرام ہوا اسی موضوع پر, مجھ کو بھی بلایا گیا, میں نے جانے سے معذرت کی, بھائی اس کو رفات ہے, میں کیا کرنے جاؤں کم وقتوں, یوم خواتین میں میرا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ کو اس موضوع پر تقریر کرنی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں, غیر مسلموں کے بیچ میں ایک پیغام جانا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. میں گیا تو بہت سے تماشے تھے, اس میں ایک تماشا سنا دوں آپ کو. ایک محترمہ کا تعارف کرایا گیا, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. عام طور پر عورتیں ہمت نہیں کر پاتی شوہر کے خلاف کھڑے ہونے کی, سماج کے خلاف کھڑے ہونے کی. یہ ہمت کرنے والی عورت, اس نے ہمت کی اپنے شوہر کے خلاف, سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اخبار کا استعمال کیا, پورا شہر اس کی حمایت میں جمع ہو گیا اور اس کے سسرال والے گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑی تالیاں بجی ان کو, بڑی پذیرائی کی گئی, بڑا بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا. جو صاحب ان کی حمایت میں بات کر رہے تھے وہ اتفاق سے میری بغل سے بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا, اس سارے تماشے ہنگامے کے بعد اس کو اس کا گھر ملا؟ وہ بیچاری الاس نگر میں رہ رہی امبر ناتھ, بنارس سسرال ہے اس کا, اس کو اس کا سسرال ملا. مقدمے کا فیصلہ کب ہوگا معلوم نہیں, جوانی تو کب کی اس کی خراب ہو چکی ہوگی, پتہ نہیں زندگی میں فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ کورٹ انصاف دلائے گا؟ میں نے کہا اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ 10 ذمہ داروں کو لے کر بیٹھے ہوتے, لڑکے والوں کو بلاتے اور ان کے اوپر پریشر ڈالتے کہ بھائی دیکھو خبردار, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہم لوگ تمہارے خلاف کارروائی کریں گے. ممکن ہے وہ کچھ شرطیں رکھتا اور قبول کر لیتا. وہ ہندو بچی ہے, اس کا شوہر دوسری کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بچی اس حد تک تیار ہے کہ میں دوسری بیوی کے ساتھ بھی رہ لوں گی, مجھ کو رکھو تو. شوہر رکھنے کو تیار نہیں ہے. انصاف ملا؟ آپ نے تھوڑا چیر دیا, خون صاف نہیں کیا. انصاف دلاؤ. ایک عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا کر آپ مہیلا منڈل میں کھڑا کر دیں, پولیس چوکی میں کھڑا کر دیں, کورٹ میں کھڑا کر دیں, کچھ دیر کے لیے کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں گے, مہینے دو مہینے چار مہینے اندر رہیں گے, ان کی عزت سے آپ نے کھلواڑ کر لیا, ضمانت ہوگی؟ ہوگی. کیس چلے گا؟ چلے گا. پھر کیا ہوگا اس کا انجام, اس کا اینڈ بچی کی زندگی کی بربادی ہے. ارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی. ہمارے سماج کے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تم کو اس کی کوئی بات ناگوار لگتی ہو, ناپسند لگتی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بہت ناتی ہے, بہت پتلی ہے, بہت موٹی ہے, یعنی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ اس کو تانا دے رہے. سولی ہے, سست ہے, جاہل ہے, بوڑھا ہے. ایک سے ایک باتیں سامنے آتی ہیں. جب تمہاری بیٹی جوان ہوگی اور دوسرا کہے گا تب تم کو سمجھ میں آئے گا آج تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنے بیٹھے ہو. جب تمہاری بہن بڑی ہوگی اور وہ کسی گھر میں جائے گی اور وہاں سے یہ باتیں آئیں گی, اس وقت تمہارے پاس رونے کے لیے خون کے آنسو نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ہو سکتا ہے تم کو اس کی کوئی بات ناپسند لگتی ہو اور برداشت کرو, اللہ پردے کے پیچھے تمہارے لیے خیر مقدر کرے. کس کو پتا روزی کس کے وسیلے اترتی ہے کہ تمہاری بدحالی خوشحالی سے بدل جائے. اللہ تم کو اس سے ایسی کوئی اولاد دے جو حافظ عالم بنے, نیک نامی کا باعث بنے. اللہ تم کو اس سے کوئی ایسی اولاد دے جس کی محنت سے تمہارے گھر میں خوشحالی آ جائے. کس کو معلوم کتنے خاندان ایسے. قرآن سمجھا رہا ہے کورٹ عدالت وہ تو زہر کا انجیکشن ہے جو مجبوری میں استعمال ہوتا ہے. آپریشن چاقو رکھا ہوا ہے, کب استعمال ہوگا؟ جب دوائیں ناکام ہو جائیں گی, ورنہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. گردے پتھری ہے, پتھری بننے کو روکو, کاٹ کے نکال دوں, نکال دو پھر بنے گی, پھر کاٹتے رہو آپ. پھوڑے پھنسے ہیں, چیرتے رہیے آپ. مسئلے کا حل ہے. یقین جانیے وہ مجمع ماننے والوں کا نہیں تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو انصاف دلانے کے نام پر وہاں کس تماش کے لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک سے ایک چھٹیلے لوگ تھے. لیکن بعد میں پروگرام ختم ہونے کے بعد دسیوں لوگوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے اس پر چرچا ہو. ہر پڑھا لکھا آدمی ماننے پر مجبور ہوگا. ان مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, قرآن میں ہے, مسلمانوں کے پاس ہے, اور ہم چپ مار کے بیٹھے. روز آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں, ٹی وی سے لے کر اخبارات سے لے کر سوشل میڈیا تک, صبح سے شام تک اسلام کے خلاف ہنگامے چالو. ابھی کچھ دنوں پہلے شوشہ چھوڑا گیا, مسجد کا امام صرف مرد کیوں ہوگا, عورت کیوں نہیں ہو سکتی ہے, چلی بات. قاضی, ایک تو قاضی نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے, ایک قاضی دارالقضا بیٹھتا ہے, قاضی صرف مرد کیوں ہوگا, عورت کیوں نہیں ہوگی, چلی یہ بحث. اور اس پر سنیے سونے میں سہاگا, ایک صاحب نے فرضی طور پر دارالعلوم کے دیوبند کا فتوا چلا دیا سوشل میڈیا میں کہ دارالعلوم دیوبند نے فتوا دیا ہے کہ عورتیں بھی امام ہو سکتی ہیں, عورتیں بھی قاضی ہو سکتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمین کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ ہمارے یہاں سے ایسا کوئی فتوا جاری نہیں ہوا. آپ محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں, آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, آپ ٹائم ٹیبل سے کھا کے سو رہے ہیں, سب خیریت ہے, دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. ان کا مقصد صرف صرف اتنا ہے کہ دنیا کو اسلام سے بزدل کیا جائے, اور عورتیں جو ہماری آبادی کا 50% حصہ ہے ان کو بزدل کیا جائے. ابھی 2 سال پہلے بمبئی میں کچھ عورتوں کو جمع کیا گیا, انہوں نے دن میں حج ہاؤس میں اجلاس کیا اور شام کو جا کر دھرنے بیٹھ گئے کہاں, آزاد میدان پر, اور ان کے اوپر کیمرے گھوم رہے, ان کے انٹرویو لیے گئے, اور دوسرے دن ٹی وی 9 پر دن بھر وہی چلا. مجھے فون بمبئی سے آیا کہ مولانا صاحب اس کا جواب چاہیے, آپ آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آ سکتا ہوں. میں یہاں سے بھاگ کر اندھیری گیا, بیٹھانا گیا مجھ کو, سامنے وہ عورتیں آئیں جو ڈیبیٹ ہوتا ہے, اس میں ایک محترمہ تھی نور جہاں بیگم, بالکل زہر اگل رہی تھی وہ لوگ اسلام کے خلاف, اور ساری خواتین لیڈیز مسلم تھی. خاص بات تو یہ ان کو تیار کیا گیا اسی کام کے لیے, باقاعدہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے, باطل وہی چاہتا ہے. انہوں نے بیٹھتے ہی شروع کیا کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے, ناانصافی, ایسا کیسے ہوگا, ہم ایسے مذہب کو کیسے مان سکتے ہیں, مذہبی تعلیمات ایسی کیسی رکھتی ہیں, قرآن میں تو ایسا نہیں ہے, فلاں میں تو ایسا نہیں ہے. اپنا سبق انہوں نے سنایا. جب ان کا سبق مکمل ہوا تو میں نے کہا اب میں کچھ کہوں؟ ان کا ہاں کہیے. ہاں ٹھیک, میں نے کہا میں کچھ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کو آپ سن لیجئے, اس کے بعد غلط فہمی کا ازالہ نہ ہو تو بولیے گا. اسلام نے بچی کے تعلق سے کیا کہا ہے وہ سن لیجیے آپ, اسلام نے عورت کے تعلق سے کیا کہا ہے وہ سن لیجیے آپ, اسلام نے ماں کے تعلق سے کیا کہا ہے وہ سن لیجیے آپ. اور ایک عورت یا تو بچی ہوگی یا بیوی ہوگی یا ماں ہوگی. میں نے قرآن کی آیتیں ان کو سنائی, حدیثیں سنائی, اور ان کو یہ سمجھایا عورتوں کے ساتھ زیادتیاں پورے ملک میں ہو رہی ہیں, ہر طبقے, ہر مذہب, ہر قوم میں ہو رہی ہے. ہندوؤں میں نہیں ہے, آدیواسیوں میں نہیں ہے, کالجوں میں نہیں ہے, ٹرینوں میں نہیں ہے, آفیسوں میں نہیں ہے, فوج میں نہیں ہے, پولیس میں نہیں ہے, کہاں نہیں ہے. ان زیادتیوں کی حمایت کوئی نہیں کرتا. ہماری دینی تنظیمیں, جمعیت العلماء, مسلم پرسنل لا اور چھوٹی موٹی تنظیمیں پورے ملک میں باقاعدہ اصلاح معاشرے کا حشر اشرا اور ہفتہ مناتے ہیں, اور مسلم پرسنل لا نے اپنی باڈی میں 4 پڑھی لکھی اعلی تعلیم یافتہ عورتوں کو ورکنگ باڈی کا ممبر بنایا ہوا ہے. وہ بھی بیٹھتی ہیں باقاعدہ پردے کے ساتھ, نقاب پہن کر کے. میں نے خود دیکھا ہے, میں ایسی میٹنگوں میں شامل ہوا تاکہ عورتوں کے مسائل وہ وہاں رکھ سکے. اس میں بمبئی سے عظمیٰ ناہید بھی ہے, مونسا بشرا عابدی بھی ہے. میں نے ان کو نام بتلایا کہ یہ نام ہے, یہ ایڈریس ہے, یہ نمبر ہے, آپ چاہیں جا کے ان سے رابطہ قائم کر لیجیے. پھر میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتلائیے اگر واقعتاً آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس مسئلے کا حل ان خواتین سے مل کر بڑوں کے سامنے رکھ کر حل نکالنے میں ہے یا آزاد میدان میں بیٹھنے میں؟ آپ کو لوگ تماشا بنا رہے ہیں، آپ کو انصاف ملے نہ ملے آپ کی آخرت تو برباد ہو جائے گی، اور جو باتیں آپ بتلا رہی ہیں یہ قصور اسلام کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں کا ہے، تو میں نے کہا اسلام کو آپ کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ اگر چند مسلمان ناکارہ ہیں، لاپرواہی برت رہے ہیں، ان افراد کو آپ مجرم قرار دیجئے، اسلام کو آپ مجرم مت قرار دیجئے۔ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، تو اس نے پوچھا نور جہاں آپ کا بھی کیا بولنا ہے آپ کا؟ اللہ کی مدد سے مل حال کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں گے، باطل کی ساری سازش وہیں پر ختم ہو گئی، ورنہ وہ تماشا نہ جانے کب تک چلتا رہتا۔ تو یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے اس پس منظر میں کی کہ دنیا یہاں سے گزر رہی ہے، اس دور سے گزر رہی ہے، بچوں کے حقوق کی مہم چلتی ہے، اسلام نے بچوں کے تعلق تفصیلی احکامات دیے، بوڑھوں کے تعلق سے مہم چلتی ہے، اسلام نے بوڑھوں کے تعلق تفصیلی احکامات دیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو عوام کے سامنے لائے۔ آخر میں ایک پیغام ہے آپ کے سامنے اور ایک اپیل ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے مسلم پرسنل لا کا اجلاس ہوا، بھیونڈی بھی ہوا، ممرا بھی ہوا، ضرورت پڑے گی اور بھی کہیں ہوگا، اس کا مقصد امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا، جڑو ملو مل جل کر رہنے کا سلیقہ پیدا کرنا۔ مسلمانوں کی دوسری بڑی تنظیم جمعیت العلماء ہے جو اپنا کام کر رہی ماشاءاللہ، چھوٹے بڑے بہت سے کام کر رہی، ہر ناگہانی مصیبت کے موقع پر سیلاب ہو، فساد ہو، ناجائز گرفتاریاں ہو، وہ سارے کام وہ کرتی ہے۔ اس کا سسٹم یہ ہے کہ 2 سال میں اس کا ایک نیا نظام بنتا ہے، جو لوگ نئے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو شامل ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، ممبر بن جاتے ہیں، پھر وہ مقامی یونٹ بنتی ہے، مقامی یونٹ ضلع سے جڑی ہوتی ہے، ضلع یونٹ صوبے سے جڑی ہوتی ہے، صوبہ مرکز سے جڑا ہوتا ہے۔ اس بیچ میں 10-15 دن کے اندر 2-4 بڑے اہم واقعات ہوئے جس کا بڑا اثر پڑا۔ ایک تو ہونے والے اجتماع کے تعلق سے آپ نے سنا لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، الحمدللہ اس کا پرمیشن ہوا، کام چالو ہو گیا پرسوں سے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہم لوگ دیہاتوں میں گئے تو مسلمانوں نے وہاں کے دیہاتوں کے حالات بتلائے، بڑا ایک شاک جیسا لگا، بہت جگہوں پر لوگ اذان نہیں دینے دے رہے، بہت جگہوں پر جمعہ کی نماز بس صرف جس گاؤں کے لوگ وہیں کے پڑھ لو، 10 گاؤں کے لوگ یہاں کیوں آتے؟ گجرات میں ایک جماعت تھی اس کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے اوپر دہشت گردی کا FIR درج کر دیا گیا، وہ دکھا رہے کہ ہم واپی کے ہیں، ہم سلواسا کے ہیں، ہم بلساڑ کے ہیں، یہ ہمارا IC ہے، PIN ہے، یہ ہمارے ماں ہی، ہمارے باپ ہی، ہمارا ایڈریس ہے، فون نمبر ہے، کوئی سننے کو نہیں۔ حالات ملک کے دوسرے رخ پر جا رہے ہیں، آپ روز پڑھتے رہتے ہیں اخبارات کے۔ آگرہ کے اندر ایک شخص کے ساتھ واقعہ ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، اس کی لاش اٹھاتے وقت کیا کیا ہنگامے ہوئے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے بڑوں سے جڑے۔ مسلم پرسنل لا خالص مذہبی کام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، دینی معاملات میں جمعیت العلماء کا دائرہ کار دینی بھی ہے اور سماجی بھی ہے، تعلیمی میدان میں مثلا بچوں کو جو اسکالرشپ مل سکتی ہے ایک بڑی مقدار میں، 10,000 کروڑ روپیہ ہے جو اوپر سے آتا ہے اور کہیں اور استعمال ہو کر ختم ہو جاتا ہے، بچوں تک نہیں پہنچتا۔ اسکولوں کے اندر نصاب کیا پڑھایا جائے اس میں زہر گھولا جا رہا ہے، مساجد میں مائک کتنی مقدار میں استعمال ہو، آواز کیسی ہو، اس کے لیے باقاعدہ بل لایا گیا، مائک کا آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا، اس کے لیے بل لایا گیا، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے۔ جمعیت العلماء آپ سے اپیل کرتی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑیے، اور یہ موقع ایسا ہے جو ٹرم ختم ہوا ہے، نیا ٹرم شروع ہونے جا رہا ہے، جو حضرات اس میں ممبر بننا چاہیں، نماز کے بعد باہر احباب کھڑے ہوئے ہیں بکے لے کر کے، ایک دم سیمپل طریقہ ہے، کوئی بھی مسلمان مرد و عورت بالغ ہونا چاہیے، 15 سال کا ہے اسلامی بنیاد پر بالغ شمار ہوتا ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے, کس مسلک کا ہو, کس طبقے کا ہو, کیا کاروبار کرتا ہو, کسی سیاسی پارٹی سے جڑا ہوا ہو, کوئی رکاوٹ نہیں. آپ سماجوادی میں ہیں, آپ آئی ایم میں ہیں, آپ کانگریس میں ہیں, آپ این سی پی میں ہیں, چند فرقہ پرست پارٹیوں کو چھوڑ کر باقی آپ کسی بھی پارٹی میں, کسی بھی تنظیم میں, کسی بھی مسلک کے ہوں. اس لیے کہ جمعیت علماء مسلک کی بنیاد پر کام نہیں کرتی. یاد رکھیے گا, کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا, ابھی ایک مہینے پہلے ہم لوگوں کی کوششوں سے جو 5 افراد کی رہائی ہوئی اس میں نجیب بقالی صاحب کی بھی رہائی ہوئی ہے, جو کچھ دنوں پہلے اسما مسجد میں خطیب تھے, پھر کرگا مسجد میں خطیب تھے, اور اس علاقے میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے, ہفتے میں درس ہوتے ہیں ان کے. آپ پوچھ سکتے ہیں, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, نجیب بقالی صاحب کا کیس جمعیت العلماء نے لگا لڑا ہے, ہم لوگوں نے لڑا ہے اور لڑ کر رہائی دلائی. اگر مسلک کی بنیاد پر ہم الگ کرتے ہوتے ایسا آدمی نہ ہوتا. 140 مقدمات ہم لوگ لڑ رہے, اس میں کم سے کم 100 مقدمات ایسے ہیں جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ نہیں ہیں. یہ کام مسلک کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے, یہ کام ملت کی بنیاد پر اور کلمے کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ٹیم کام کرتی ہے, سب کے لیے کرتی ہے. جب سیلاب آیا کلیان کا برج ڈوب گیا تھا, یہاں سے لے کر شہاد تک اور آپ کا پنویل تک 30-30 فٹ پانی بھرا ہوا تھا, لوگ جانے کو تیار نہیں تھے. میں خود گواہ ہوں اس واقعے کا. ہمارے اکابر چل کر آئے تھے, خود مولانا بدر الدین اجمل آسامی آئے تھے, اس وقت مولانا اسد صاحب حیات تھے, ان کو انہوں نے صوبے کی ذمہ داری دی تھی. چہرے پر رومال رکھ کر ہمارا وفد گیا ہوا تھا کیچڑ پانی کے اندر, اور جب بھوکوں کو کھانا کھلانے کی باری آئی اور ننگوں کو کپڑا دینے کی نوبت آئی اور بیماروں کو دوا دینے کی باری آئی, تو بعض لوگوں نے فون کر کہا, مولانا صرف مسلمانوں کو دینا ہے کہ ہندوؤں کو بھی دینا ہے؟ ہم نے کہا سب کو دو. بھائی شہر میں کون ہے؟ اب 500 لوگ کھڑے ہیں لائن میں, کیا آپ ہندوؤں کو الگ کر دیں گے؟ بعض بڑے علماء نے فون کیا, بہت نازک مسئلہ ہے, انہوں نے کہا اس میں زکات کی رقم بھی ہوتی ہے, کیا زکات کی رقم ہندوؤں پہ استعمال ہوگی؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا سوچ کے بولو. میں نے کہا سوچ کے بول رہا ہوں, ان حالات میں ہو سکتی ہے, کتابوں کے اندر مطلع لکھا ہوا ہے, اور عقل کے ناخون لیجئے. اگر آپ نے ہندوؤں کو چھانٹ کے الگ کر دیا, میڈیا اس کو اچھالے گا, تو تنظیم کام کرنے کا موقع ملے گا؟ نیپال میں زلزلہ آیا, آدھا نیپال تباہ ہو گیا, ہمارا وہاں کیمپ پہ لگا ہوا تھا, سب جانتے ہیں کہ 2-3% مسلمان تھے, باقی کون لوگ تھے؟ تنظیم جب کام کرنے پر آتی اس معیار سے کام کرو. الحمدللہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں, جاہل نہیں ہے اس کے اندر, وہ سب جانتے ہیں. ملکی ایسے حالات ہیں, میں ایک اشارہ دوں آپ کو, رتنا گیری میں اجتماع ہوا تھا حضرت جی کے زمانے میں, 6000 جماعتیں نکلی تھی, وہاں حضرت جی نے فیصلہ کیا تھا گوشت کا استعمال نہیں ہوگا, سبزی کا استعمال ہوگا. کیوں فیصلہ کیا گیا؟ حکمت. ہم عصر کی نماز 2 مثلے کے بعد پڑھتے ہیں, لیکن رایا میں اجتماع ہوا, پال گھر میں اجتماع ہوا, آپ کے پیلار میں اجتماع ہوا, عصر اول وقت پڑی گئی, یہ توسل دور کیا ہے؟ ملک کے موجودہ حالات ہم کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس تنظیم کے ساتھ جڑیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ عام آدمی کو اندازہ نہیں. جب تنظیم کا ذمہ دار کوئی ڈیمانڈ لے کر جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے 20 لاکھ لوگ ہیں, 50 لاکھ لوگ ہیں, تو حکومت کے ایوان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کرسی ہلتی ہے. 50 لاکھ لوگ یہ ڈیمانڈ لے رہے ہیں, یہ ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں, ان سے مخالفت مول لینے کا مطلب کرسی کھونا, وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. ابھی تھانے میں جو اجتماع رکاوٹیں آئی الحمدللہ دور ہوئی, کل امیر صاحب ڈونڈی آئے ہوئے تھے, حسین صاحب, میں گیا ان سے ملا, اور بھی احباب کہتے, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, لیکن صحیح معنوں میں کوششیں اوپر سے ہوئی. اوپر سے اگر عام آدمی نہ ہوتی تو نیچے والے کچھ نہیں کر سکتے, اس کے لیے تنظیم کا پریشر بھی استعمال کیا گیا, یہاں سے لے کر دلی تک. ہم جگہ بدل دیتے, وہاں نہیں وہاں کرتے, وہاں نہیں وہاں کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ بڈھا مرا اس کا افسوس نہیں, موت نے گھر دیکھا اس کا. اگر یہ تماشا آج ہو گیا ہوتا تو آئندہ آپ کے ہر اجتماع کو اٹینڈ ہوگا. الحمدللہ کوششیں برابر ہوئی, جہاں ہونا تھا وہیں طے ہوا, رات و دن کام چالو ہے, اور اللہ نے چاہا تو 25 تاریخ کی شام تک وہ جگہ مکمل ہو جائے گی. اب آپ وہاں موجود ہیں, کام چالو ہے, مسلسل فون کراتے ہیں. یہ اتحاد اور بڑوں کے قدم سے قدم ملا کر بڑوں کی آواز کو طاقت پہنچانے کا نتیجہ ہو. ایک واقعہ اور سنا کر اپنی بات مکمل. کلیان سنگھ یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے, بھاجپا حکومت تھی, مولانا علی میاں اس وقت حیات تھے. ایک شوشا چھوڑا گیا تھا کہ تمام اسکولوں میں بچوں کے لیے وندے ماترم پڑھنا لازمی ہے. مولانا علی میاں نے مسلم پرسنل لا کے صدر ہونے کی حیثیت سے اخباری بیان جاری کیا, جن اسکولوں میں بچوں کو وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جائے وہاں سے بچے نکال لیے جائیں. دوسرے دن ہندوستان کی تمام تنظیموں نے بلا کسی اختلاف کے, کسی بھی مسلک کی ہو, مولانا علی میاں نے اس بیان کی حمایت. اردو, ہندی, مراٹھی, انگلش, تیلگو, کنڑ, سارے اخبارات نے یہ بات کی کہ پورے ملک کا مسلمان وہی کہہ رہا ہے جو مولانا علی میاں نے کہا تھا. مولانا علی میاں اپنے بستر پہ تھے, فالق مارا ہوا تھا. کلیان سنگھ چل کر مولانا میاں کے پیر چھوتا ہے, حضرت یہ بیان میں نے نہیں دیا, اور حکومت معذرت کر رہی ہے کہ ہم یہ بیان نہیں دے رہے, یہ ہمارا سرکاری اعلان نہیں تھا, کسی اور نے بیان ڈال دیا, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ سی ایم چل کے حضرت کے پیر پہ کیوں گرا؟ پورے ملک کے مسلمانوں نے اس کی تائید کی تھی. یہ ہے طاقت. اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑیے. نماز کے بعد آپ باہر نکلیں گے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جس کو ممبر بننا ہے ممبر بن جائے. اگر کسی کو بک لینی ہے 50 سلپ اس بک کے اندر ہے, آپ نام لکھا کر پوری بک لے لیجیے, اپنے محلے میں جا کر گھر میں جا کر بھر کے آرام سے لا کر آپ جمع کر دیجیے گا. جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, بہت سے محلے کے نوجوان ہیں, وہی آپ کو بک بھی دیں گے, وہی گھر بھی دیں گے, اور وہی آپ کو طریقہ بتلائیں گے. جو اس تنظیم سے اتفاق کرتا ہو, جوڑنا چاہتا ہو, اس کے لیے موقع ہے. باقی مرضی آپ کی.